بشر ته ذکر کو سورہ مجادله پسې د دیو جنا چمخ کې زواجر د منافقانو تیر شو مجادله کې نزل تخویف دنیاوی ذکر کوي دنیا کې بدر باندې عذاب راشي تک دې قوم تا وګورا زم داو چې دې کې یو قسم قبایح بیان کړو پیغمبر سره دښمنی او هغه تخیری کوله ده او دې صورت کې بل قسم بیانې بل داو چې دې صورت کې غیلا نوم کې خودا یو تحزب الشیطان او بل تحزب الله نصر حشر کی ہوئی چلا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ حالتا انمونو لبدل کرو چلا یو شانتی ندی لغز مخ کی مجادل کیوی حادون اللہ و رسوله نصر حشر کی ہوئی چه من یشاقق اللہ و رسوله معنی اکڑخا چه دشمنی کی اللہ و پیغمبر سران پینزم داو چه اللہ ہوئی کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی زبا غالبیم زما پیغمبران نصر حشر کی داغی دا پار مثال پا بنو نذیر سر ذکر کو چکور بنو نذیر سر سچلو شو کلی پر خودو پگم داو چه التاو انما نجوا من الشیطان داغ جرگی دا شیطان جرگی خواه حشر کې وا مثال ذکر کی کوم مثال شیطان اذ قال للانسان اكفر ابو جهل زه تورث او کنه او بل دا چې عالمي د منافقانو بیان کړي دې سوره مجادله کې سوره حشر کې داغي او خاص فتنه بیان دی بنی نذیر سره چلو کو بل دا چې استحوذ علیهم شیطان وی چې دی باندې شیطان غلبه کړی دا فضل تمامنان طویلا تکونو کلذینا تاسو دا غی پشان مکی گیا خان ځان څخه نو ساته سورته حشر کې دو باب دی یول سایتونو کې اول باب دی چاری کول تصدیق لمسلې اثبات بیا ور پسې تقسیم زمال او د مجاهدینو اقسام بیا دویم باب تر اخره پورې غوې کې د منافقانو زواجر ترغیب قران ته او تزهید فی دنیا نزول کې په د سورته بینه نه دي بسم الله الرحمن الرحیم سبحا لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح وای الله لرا غسوک چې په اسمانو کې دي او هغه چې په زمکه کې دي او هو العزیز الحکیم هغه الله غالب او حکمت والے هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر نبی علیہ السلام چې کله د حدیبیه نه واپس لاړ الله رب العزت و تویلو چې بس ورشه ډایرک خو دې بنو نذیر باندې ځکه وادي ما تکړې په احزاب کې په دغه نبی علیہ السلام د جامو بدلولو اراده وکړه غسل خانی ته جبرئیل امین راغی دولی په پرتیوی به مونږه فلان دی بدل کړی نبی علیہ السلام یې ولی په خیبر ته ځو نو با سر پرې خو او صحابوی چې مونږ به کوسو کې ربار اوری دا چی ملائک روانو مخکی چی وللنو بس دا غینارو سجوڑ نشو دمر یر پی پریوتا چی دی تیوی چالی رازه مونگ سر دا کورونا خالی کوئیں امونگ ازو نو بس اعلانو که پیغمبر چه هر سره با دومر سامان اولی چه پیو وخ بانده رازی سیوانا بس زن لپا که خخ سیدون خخ که چه غطاست دولو لایق کاری سیوانا نو بس دیو مسلمانان توی چه لی راشه چه مونگ سر در دا سامان مامان برابر کو چه مونگ ازو اوار ستا ستا پاتی دا کورونا او دا باغونا او دا مالونا هر ستا پاس تا بس خمونگ تلار پریده بس اللہ آغا ذات تی چویس تل کافران چی اہلی کتاب دی بنو نذیر من دیاریم دا کورونا خپلونا لی اول الحشر پاول حملہ دمرا پا کی بیادانو عذیب دمرا لا پی کولی چی یوم انا داد لی اول الحشر یا اول الحشر او چی داد آغی اول جلا و تنیو دا نبی علیہ السلام پو وقت کی اب یا دا حضرت عمر پو وقت کی دا آغی نوم لری اوشالل شو دیر لری اوشالل آغ بسرا و ذروعات او دا غی ملکونو تے اوشالل پدام سو یا دا اول حشر دی پا دنیا کی و غدویم یا پا قیامت کی دی ما ظننت من یخرجو اے مومنان اوستا گمان استاسو گمان نو چی دی با او دی دی خپلو قلاغانو نا مضبوطو قلاغانو نا و ظنو او داغی یقینو انہم مانعتهم حصونهم من اللہ چی دی لربا بچ کی اگا خپلی قلاغانی دا اللہ دا قہر و غزبنا بچ بے کی داغی دا ایچ پا مونگ بازی سوکا داغا نشی کولے فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبو راغی عذاب دا اللہ دا آغا طرفنا چی دا آغی گمان نو ساڑو بی پیرالا منڈی بیوالی بارو کورنو کی پی بس سو چل کے دخوا آ کورنو تا بلاشو وقذفا فی قلوب مرعبا اغردو لاللہ دی پذرونو کی یرا یخربون بیوتهم بی ایدیهم و ایدی المؤمنین خرابولی اغا خپل کورونا پا خپلو لاسونا و پا لاسونا دا مومنانو او چلے دا خخ خخ سیدونا تنو باسے چیزو ناغی و سر لگیاو دیبا لگیاو کورونو کی اسامانو نویت رائستو فاعتبروا يا اولي الابصار نعبرت حاصل کے اے عقل مندو دا دا فکر زید اللہوی سو چکے کا نا چی دا خلقو چی دی با دمرا لوی کولا چی کدومنگ پا دی باغ باندی چر تپردے مر غیرہ لنو زن البوی نکنا رضی مرغی دمر اپال کو اچھے اللہ پی عذاب راوست کنا خوا نو پخپلے روانی پخپلو لاسو نو ممنان توی چلے شابے کنا حلی مونگا سرزر داکارو کئے کنا چی مونگا زوپا مخابان دی داوی دو عبرت مقام دی یا اللہ بسا ولولا ان کتب اللہ علیم الجلاء کچر اللہ نوی مقرر کرے پدی باندی جلاوطنی دیکھو سر خوک لخا لعذبهم فی الدنیا دنیا کے بولا عذاب ور کرے اور طول بے قتل کریو او دید پارا پاخرت کے عذاب دی جہنم ذالکا دا سزا دا سزا اللہ وی دا دی عمل دا زکا بے نمشا قلا و رسولا چیدی دا اللہ سرم خلاف ورزی و کلاو دا پیغمبر سرم خلاف ورزی چکل پیغمبر مدینه تراغے پاول زل تو دی طولو اثر وادی اکلی چی باس دمونگا استاسو بروغی تاسو محلی کتاب یا مونگا محلی کتاب یو مونگا پیو بلغام غرز نکو بلکل آو داو آدیو کلی اب یہ ما تکلی پو حد کیوم پا احزاب کیوم دی کافرانو سر ویو دے اولارو کارا شاق اللہ و رسولہ او غسوک چی دشمن کی دا اللہ سران بیشک اللہ سخ عذاب ورکون کے دیم دا دی بنو نظیر و باغونو دا کجورو چی پا دنیا کی اول لمبر کجورا دا مدینی و عجوا ادویم نمبر دا دی خیبر و لینا لینا دا غی باغونو چې صحابه کرام ورلو او کجور به واله په دې مینه کې غرب پښ را پرې ووت نصیب وته دا چې کاته ګورو دا هر ډیر غسینه به دا وی کنه چې ګور د عزیزان ته مسلمانانو انصافدار وي دا انصاف دی یله کماته اصله په کار ودی شي کنه مونږ هته اسی لاړو ولی کٹ کے خپری ہے زنو تبیتی نا کجوری اخری کا نا اللہ دا غی حکمت بیانی خوا چیزی گڑیر لوے حکمت تو ٹولی نا خسی دا سی کٹ کلی خوا نا غا حکمت بیانی ما قطواتم من لینتن حقا چی کٹ کلی تاسو اگا کجوری دا دی خیبر لینا او ترکتموها قائمتا یم پری خودی اولاری علا وصولی اپا خپلو تنو باندی سی پری خودی سی کٹ کری فبی اذن اللہ دادا اللہ حکم اگی بغیر دا اللہ دا حکم نا خطوبا پانا امنا وردی نبیا ولا خوا دیکی دا اللہ سا حکمتو وليخذی الفاسقین چی دا فاسقان رسوا کی چی چر تدا باغونا او چرته دی ونی کټ کول او هو دا خپل ډیر په غټه مجبور دی چې هغه وکاتن وروته دی با چې ګوره بلې واله وګوره وی بلې واله ليخذي الفاسقين او بل حکمت داو چې دنیا وګوري چې دا صحابه کرام ته دنیا پیسو د پار نه دی راغلي د دې د چامل سراجت نشته کني نو پرې شي به وی کنه هغه سکی اغیی پا دی امین کیوئی دا دا مال خلق نده دا فقیران دی دا دی دا اللہ رضا خدا وما فعل اللہ علا رسولی اغا چا اللہ احسانو کو پخپل پیغمبر باندی منهم دا دی یهودنا او دا غی غنیمتون و تپریخودا فما اوجفتم علی من خیل ریمو منانو تاسو پاغی باندی اسونه ندیز غلولی جنگو ندی شوی ولا رکابن او نو خان ولیکن اللہ یسلط رسوله لیکن اللہ زور ورکی پیغمبران قل علام ایشاو پاغا جاچ فخیشی او اللہ پارش باندی قدرت والا دیم ندام علبا غنیمت نئی دیکھ با تقسیم نکی گی دیتا مالفے اوی مالفے سم مطلب بس مال د کافرونو د دې لاس تر راغې دور کړ دا د پیغمبر اختیار دی بس چې سو سره کوي کبه تل مال کې جمع کوي همو کو فقراوي تقسیم وي همو دې کې تقسیم نشتا ځکه دا الله ولی فتح وکړه دا د پیغمبر پر روپ باندې چا ویلی حدیث کراغلو چې الله د په نور پیغمبرانو په شپږو صفاتونو ممتاز کړی ما نو یو صفت پکې دا و چې نصرت بالرعب مسيره شهر مال الله دا سر وب را کړی دي چې زه به دا ځیناست مدینه کې او په روم کې او بادشاہ یریږي او فارس کې به یریږي یو میاشتې په منزل باندې نو چې بیا خاله ولا ورشي نو بنو نذیر لقاله ولا لکنه ها بیا ټینګې دي شو ورلوٹ شو کنا دیر زیاد روپ پر آر دیر زیاد ما فعل اللہ علی رسولی من اہل القرآن اگر چې الله احسان وکم په خپل پیغمبر باندې د دې کلوالو نه د يهودو د مالونو د باغونو نه فلله دا د الله اختیار دی مالک خو الله دی کنه وللرسول او د پیغمبر اختیار دی ولې ذل قربا او د غزه خپلوانو ولې یتام او د یتیمانو او المساکین او مسکینانو او ابن السبیل او د مسافر او خلقو دا دې مال دی بس دا مال چرتم توبه یتیمانانو او مسکینانو لیدے شو اخو بندو په سور سور حفاظتونو کې ها الله وی نکنه وسیله زې تورسید نو کې لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم در دې لپاره چې نشي د عمل اوریدون کې راوریدون کې د مالدارو په مینس کې دولت خدای ته وي چنن به یو مالدار سره وي صبح ول مالدار سره وي ازه تنه رسی زې سدې مساکین او یتیمانان او فقرا داخله اوږي ته نه رسی بس دیو مالدار نبلتا دبل نبلتا دیتا دولت ہوئی دا خو صحیح مال ندی نزکا اللہ پا زیب کنا اس رو رسید زیتا فما تاکم الرسول فخضوهم اگا سوچ تاسول درکل پیغمبر نغو آخلے وما نهاکم عنو فانتهو او اگا چتاسو اتمن اکڑے نمن شیم واتقوا الله يرجئ ذلانا وبشک الله سخذاب ورکون کې نو کله مال خبرینو چې برخه د لذر کړ بس پاوی دا ستا حق نه دی خدای احسان اومنه او یا عام د چې ما تا کوم رسول اے امت چې پیغمبر د لسدر کړی دی هغه باندې عملو کې هغه د سنت دی او هغه دین دی هغه د ثواب دی اجه سنه منی کړی نه هغه مکاوي او که خامخا خلاف کوي نو عذاب بدر کی دل کنه ښه سخ عذاب وله نو وس مصارف خي د دې مال مصارف خي درې قسمه چې دا حق د چا دی للفقراء المهاجرين دا داغي محتاجو چې هغه هجرتونه کړی د مکینه که ابو بکر دے که عمر دے که عثمان دے که علی دے که عبد الرحمن ابن عوف دے که سور دے دا فقرا دی دا خوڑیر مالدار ہو ننو اگا مالون مکہ کی پاتی شو او کافران پی قابض شو نوچہ اگی پی قابض شو نو دا دید ملک نووا تو نجو سرے مالک نی دا مالنوا فقیر نی اگا مالون خدا اگی نا پاتی شو زکه وته فقرا او ښا مثلا هم د کمالو مشوا چې کله یو کافر د مسلمان په مال باندې قبضه وکړه نو بس هغه مالک شو عدد د ملک نه وته دوړې خو نشي مالکان کړه نو زکه ګور دي ته فقرا او ذل فقرا المهاجرین الذين چې شړل شي دي من زیارم د خپل کورونو نه او اموالم د خپل مالونو نه دا ولی یبتغون فضلا من الله ورضوانا زګاری طلب کوي د الله د فضل او د رضا د الله او ينصرون الله ورسوله او غي مدد کوي د الله د دین او مدد کوي د الله د پیغمبر اولایک هم الصادقون دا رښتینی خلق دي ها مهاجرین تسوی صادقین چې ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین د مهاجرین مرګریشه دویم انصار والذین اوغا انصار د مدینه تبو او دارا چې دې له کورونه جوړ کړو په مدینه کې چې مهاجرین تلو هغه ولا کورونه تیار کړیو کار څنګه وو په دې وسړي کور وو دیوال وې پکې وو چې دا نیم زما شو ادا نیم زما د دې انصاری رور شو د دې مهاجر لا شو کورونه جوړ کړو والایمان وامنوا الايمان ایمان له پزړ کې ځای ورکو مهاجر له پکور کې ځای ورکو ایمان له پزړ کې ځای ورکو من قبلهم ذیلا نوتلی مدینه ته چې هغه ولا زینت تیار کړیو ښا مخکې د دین من قبل ایمان مخکې د دې دتلونا یحبون من هاجر الیهم او دا انصار د مدینه ډیر محبت کوي هغه چا سره چې دی ته هجرت وکیم سم پثمای وتا ها چې وس وسو کراشي او چې کله به غنیمت راغې دغه سي جنگ به وشو او نبی اسلام با مهاجرین الہی برخه ورکولې منافقان ووی دی مدینی والاو تا یو تا ہوا ہے کنا چی دیل سلا ورکاوے مونگ لراکے قدید دی موارخ مونگ آغستی دا مونگ والا کورنو ورکلی مونگ والا عرص ورکلی دا غنیمت دامال خود مونگ حق دی کنا اگی باوی نا دا خود پیغمبر خواد چی عرص کئی توبہ توبہ اللہ یو گو رو تا ولا اجدونا نمو میدہ انسوار فی صدور ام پخپلو سینو کے حاجتن مما اوتو اس قسم تنگوالے دا دیو جناچو وری اکلو مہاجرین اللہ دا انسوار پذلکی اس ندی راغلی خوا دا دی منافقان باسی ویدا سواتا خوا اگی پذلکی ندی راغلی خوا ویو سرون علی انفسیم او اگی غرقی خلق پزان باندی پلزان رستو کی او مہاجر مرگر مخک کی دا خیال ساتھی ولو کان بهم خصاصا اگر کوی په د پوزی پورې لوګا کدی وګی تګی کنه او مهاجر به مخکې کوي اغل بار سوار کوي اذان به رستو کوي ایثار دی ته وی ایثار امایو قشو حنفسی غاسو چې بچ کړي شه د بخل ازیرس د خپل نفس نه بولای کوم المفلحون زګه ځان دی کامیاب نو انصار ته سووي مفلحین هم المفلحون دریم قسمو والذین اوغا کسان جاؤو من بعدهم چه رستو رالو من بعدهم دنیا کی رستو رالو داغینا تر قیامت پوری او جهاد کئی دغسی نو دی مال کی بداغی حسائی خواه اگر کسان چرال رستو دینا یا قولونا وائی پا دعا کی ربنا اغفر لنا اے ربا مونگتا ام بخنو کی ولی اخوانن اللذین سبقونا بالایمان او دمونگ اغیرونو تا چی دمونگ نمخ کی تیر شوی دی ایمان اثران چی سمر مومنان مسلمانان تیر شوی دی یا اللہ اغیر تمافیو کی اغیر دپار دعا وارو ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا او يا الله مراولي زمون پزړونو کې حسد او کینه هغه کسان د پاره چې مؤمنان دي چې هغه زمون نمخ کې تیر شوی زمون سره پزړو کې محبت ته صحابه کرام تابعین تبع تابعین دا ټول یادی کنه نو صحیح مسلمان دي ته وي چې داغه په ځړې کې بددا وی خلکو ډېر محبت او مینه ښا نو علاوه بدل په جهاد کې او په غنیمت کې حصہ ملاوي ښا مگر زه زمو په ځړونو کې غلن سخره او کناوي کسان ته چې مؤمنان دي ربنا ای رب زمونږه انک رؤوف الرحیم بشک ته بخشش کوونکی او مهربان ابن کثیر ذکر کئی وما احسن من استنبت وما احسن من استنبت الامام مالک من هذه الآیت الكریمتی وی سخیست استنبات کل امام مالک ددی آیاتنا اغسو چه ان الرافضی الَّذی یسب اصحابہو اگر حافظی او شیعہ چاہا بدر دوی صحابہ کرامتا لیس لہو فی مال الفیئی نصیبن اگر کچھتا جہادو کی اگر دا پارا پا مال فیئی کی برخہ نہیں کہ اگر فقیری او کم اسکنی کار سیخا بولی لیادم اتصابی ہی بما مدحا ہاولائی ذکر اگر کیا صفت نشتا چاہ اللہ دل تذکر کرل چې لا یجدون فی صدورهم او لا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ذیکو صحابو سره په دل کې ډیر حسد ته نزیل او په دغه مالفه کې برخه نشي ورکول دي دا وی قابل ندی روکا الم ترا زجر دا چکلا بنو نذیر کډ اوکړه او روان شو لا تیارې کوم دي کې د مدینه د منافقان نه خطر راغې او رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی ابن سلولو خط لکلو او راغے و تیوی چی اون خوزے پخپل دیکھ لکشے او منگا درلو دیمداد دپارا دیمہ زمونگا استاسو منگی او بلتا دوستان ویلی دی چی تاسو خیبر پریدے منگ با مدینہ پریدو کمونگ تا خلق منتون کی و جرگی کی کمونگ با نمانو چنا بنو نذیر زمونگا دوستان دی زمونگا رون دی چیغی او دینو مونگ با عمر سردو بس خطو رسی دا بیارستو سنو اگی لالو امنافق چا بستر گونه لی دا چراغ خواه دا زورن دا اگی لالو الم تران گوری تیل اللذین کسانو تا نافقو چی منافقتیو کم یقولونا وی لی اخوانهم اگا خپل رونو تا اللذین کفرو اگا کافران من اهل الكتاب دا اهل الكتاب نابنو نذیر اذیرو ندی کنفا سواتوی لین اخرجتم کتا سوشل لشوید خیبرنا لنخرجن معاکم مونگ با تخام خاوزو دا مدینه نا بچه باوی چه نتا سو خودکن شیوته چه خلق برازی دوستان او جرگی برازی اتا استبا منتو نکی نا وی مونگ دا چه منت نمنو ولانو تیعو فیکم احدا ابدا امونگا ایچاری تابدارین که استاسو پا حق که دیوتا نامیشا نمنو دا جا مونگ تا استا دوستان ویلی وین کو تلتم او کتا سر جنگ کیږي لنن سرنکم موږ بس تاسو مدد کو والله یشهد ان ملک عذبون الله گواذ چې دا ډیر سخت درو جن دي دا ډیر سخت منافقانو کار دغه دي ښا لئن اخرجو کذا بنو نذیر کوشل لشو لا یخرجون معهم دا منافقان دي سره نوځي ولئن قوتلوا او کاری سره جنگ کول شي لا ينصرونهم دا منافقان ولا مدد نکوي ولئن نصروهم او کو کی چرته وسو مدد وای فاشتکار به خراب کړي ليولن الادبار وان قام خاو بغرزي شاګاني ثم لا ينصرون بیا وذیم دا نکړي شي دا منافقانو کارو ښا مؤمنانو تعالی او داوی شان خواه لأنتم اشد رهبتا اے مومنانو تاسو دیر سخ روبوا لئے داوزان نئے خبر فی صدور ام دادی کافرانو پسینوکی ام دادی پسینوکی پڑونو کی جستاسو نسوم ریرا پراتا دا تاسو خونئے خبر دادان دا خواه دم ریرا من اللہ چدا اللہ نا دم را نیری گی لکستاسو نچیری گی ذالک بینهم قوم لا يفقهون دا ځکه چې دا یو قوم دی چې دین دي خبر د دین نه دی الله نه پیژني دا الله دین نه پیژني نو ځکه دا سیر او پدې کې موجود کنا ښا لا یقاتلونکم جميعا جنگ نشي کول تاسو سره دا يهوديان مخامخ جميعا سمانا مخامخ الا فی قرم محسنه هم اگر پا قلاگانو مضبوطو که ناس بای قلاکی اور ڈز با کئی در ازی جنگ دیکھا او میں ورائی جو در یا آخوا دی والونونا زان تا بے خب پنا جوڑا کڑی او ازان پٹ کڑی او دیو سات پس با ڈز کئی او میں ورائی جو در با اسوم بین اوم شدید جنگ دی پا خپل میند کڑیر سخت وی چې بار خلق و تګوري کنه نو چې ملک روان کا تبای من کیس نه تحسبهم جميعا تاسو ګمان کوي چې د دې اتفاق دی وقلوبهم شتا او دا غي زړونه دی او بل نه کاغذی اتفاق نشته یا تاسو ته ځان ذالک بانهم قوم لا يعقلون دا ځکه دا یو قوم دی چې عقل پکې نشته دا خو د بې عقلو خلکو کار دی ښه کما سلی الذین من قبلهم قریبا دی منافقانو دی یهودو سره داسې کار وکړو لکه الله وی چې اوس یو مثال تیر شه ښه مثال دا هغه کسانو چې دی نمخ کې وو قریبا نږدې په بدر کې زاقو و بال امر ویسا که صدا د خپل کار ولهم عذاب علیم دا غیده پانا داب دردناک دیم اصو کو مکی والا مشرکان چی بدر ترالو کمسل شیطانی تدی منافقانو مثال داغ شیطانو اذ قال لیل انسان اکفر کل چویوی اغا انسان تا چکلک شا تدی مرگره ما سراقه ابن مالک په شکل کې راغې او ابو جهل ته لاس ورکړل چې یری غما زدي مرګره ما زه چې چا مرګرم هغه بغالیبي کنه ها شیطانو اچیا په لیو کاتو چې مسلمانانو سره هم ملائکه وړي راوړي ذولی دو زده رستو شو هغه وته وی ولي سراقه ولي رستو شو هغه وی انی ارا ما لا ترون زاغا سوینم چه تاسو اینو بینه کنا لڑ پا مخبان ناغا چه سنگا ابو جهل سرا منافقتو کو دقا سدی مدینی منافقانو دا خیبر والاو سرا یهودو سرا مکو چه مونگ درلو اکلک شه او بیا اسنو نو خوا انسانی ابو جهل طویلی دی کلا چه بیوی انسان تا چه کلک شا فلما کفرا کل چیغا پا کفر کلک شو قالا نوی دتا شیطان انی بری من کازستان جدیم ننو انی خاف اللہ رب العالمین زیاریگم دا اللہ ناچی رب دا مخلوقات تیم فکان عاقبتهما نشو عاقبت دا دوارو انہما فی الناری چی دوارو پا جہنم کیم دا انسانانو دا هم ابو جہل بابا او دا پیریانو اغم شیخان دوارا داو پا جہنم کی روخا خالدین پی آمیشہ وی او دا صدا دا ظالمان و خلق دا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ترغیب توحید تا او اثبات دا توحید کی صفات دا الوحیت اسماء حسنا چی جنگ دا دی مسئلی دا پارا کی دا جهادونه د دې لپاره کې ښه مؤمنانو لچې الله کوم ایمانی قوت ورکړي د نوغه دا ښه ایمان والو دې الله نو یریږي ولتنظر نفس ما قدمت لغد او ډیر سوچ دې کوي هر نفس پس کې هغه عمل کې چې مخکې کوي د سبا لپاره چې د آخرت لپاره کوم عمل کوي نو ډیر سوچ کوي د دنیا لپاره خیر دی یو کار کینو ټیک دا سوچ کواو کو نو شنوم څه خبر نه ده خدا اخرت ته پاره ډیر سوچ کوي ا ما قدمت لغد او بیا وی واتقوا الله ذذل وی ښا چا سل شي د الله نه یره ده چیرې پزړه کې نو چیرې وته غلط سوچ نه کې ښا او بشک الله خبر دې په عمل جتا سوی کوي ولا تکونو کلذین نسلا مکیگه پشان داغ خلقو چه دا اللہ دینی پری خودو نسو اللہ دا اللہ قرآنی پری خودو دا اللہ پیغمبری پری خودو فانساهم انفسام نو اللہ والا دا سزا ورکڑا چه یہ ریکلو داغی نخپل زانونا دا سزا والا ورکڑا غیر یک را داغی نخپل زانو نا سمت لبا اغیر وز دخپل زان پا فیدا و نقصان نکوی زکم مسلمان و اخیار بنده خدای چی زان لفیدی جمع کئی د خپل ځان په حق کې ډېر خیرخواهی کوي هم درځي کوي کنه او هغه چې هغه په دې نه پوي هغه لومبه گزار په خپل ځان کوي دا سزا شو کنه فانساهم یری اکړه د دینه انفسهم خپل ځانونه اولایکم الفاسقون ذاک کسان دی فاسقان الله ویزان سره ظلم مکه هغه دادی ښا چې ځان سره څوک ظلم کوي نو الله زنه زه خپل ځان یې ورکو نو الله ویزه مکه دا خلکو په شان ښا چې غي ځان نه دی خبر په خپل فایده او نقصان نه پويږي ځان په زور جهنم ته ورځي کته ته مينت کوي چې ګوره ځان محلا کوا او ګوره مرګ سره بچ دی نو جهنم ته دی او هغه وینا ازستانه خپویږم وی دا دي کنه دا ټول مشرکان د دنیا چی دي کنه دې جزان د خپل ځان نه دی خبر د خپل ځان په حق کې چی دي سکی نو دا به لکه دشمن چې ځان سره بل دشمن سره سکی دا څه خبره لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه ندی برابر جهنمیان او جنتیان ذکر اللہ وی لا تکونو کاللزین آسما خو جهنمیان دی اصحاب الجنت هم الفائزون جنتیان چی دی امدغ کامیاب دی چمخ کی وطو الائک حزب اللہ دادا اللہ ڈالا دا اگر دا اللہ دا پارا دیر خلق پری خودو لو انزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بالفرض کمون نازل کروی دا قرآن ویو غربان دی او غلوم عقل فکر د انسان پشانتی استعداد ور کروی او بیام پی دا نازل کروی تا بلی دلیو دا یری دن کے اټوټي ټوټي کی ځن کې د الله دې یارینا دې ته بنو ټینګ شوی ښا او الله وی دا انسان دی نو چې دلته ما عقل فکر ورکړې دي او ته کې تقوا رانله د الله نه اونې یری واتقوا الله واتقوا الله ورته او سره دې چې الله ول کتاب نازل کړ دې بیا هم تقوا نشته چلاوی دا خطی اگر دا پیوغر نازل شوی وی ناغا با نوٹنگ شوی دی تخا اوستا پروانشتا پا دی باندی و تلک الامثال نظر بحال الناسی دا مثال نا چلا بیانی اللہ منگے بیانو دا خلق دا پارا دا خلق دا پیدی دا پارا دا عبرت دا پارا اللهم يتفكرون دې لپاره چې په دې کې سوچ وکړي هو الله الذي لا اله الا هو او دا حدیث کې راغلی چې په دې سوراتونو کې چې مسبحات وتوي چې شروع کیږي په سبحا او په يسبحو سره دیکھ یو آیات تے چاہو دا ضرور آیاتن نا بہتر دے یو قول دا دے چی دا یادی سورہ حشر دا دلتا چرا آگئے ادویم قول حدید کی جتیر شو چی والاول والآخر والظاہر والباطن آگئے خاص اللہ آغازات تے جنشت بالحاجت روا بغیر ددنا عالم الغیب والشہادہ اغزاد چې پویږي پارس باندې کا پټي د مخلوق د نظر نه او کخکار دي والرحمن الرحیم دا الله به حد مهربان او نهایت رحم وال هو الله الذی لا اله الا هو خاص الله اغزاد ته جنشته بل حاجت روا بغیر زدنا الملك و بادشاہ القدوس و پاک ذات ته السلام سلامتی اور کون کې انبیاء لا عباد صالحین لا المؤمنون امن ورکون کے خپل بندیان لا المهیمنون او نگہبان دے دار چا نگہبان دار چا حافظ العزیز غالب دے پار چابان دے دشمنان دے حلاک کرن الجبار او جوڑون کے دے دخپل و بندیان روان و کارون و لران روان کارون جوڑی دبندیانو چاگی پریشانی المتکبر او اللہ دلوی مالک دے لوی داغ سر خائی و داغ سادر دے و داغ دا سبحان اللہ یا اما شرکون پاک دے اللہ داغنا جدی اور سر شرکی هو اللہ الخالق دغا اللہ دے پیدا کون کے البارئو او اندازہ لگون کے دار یوشی ددوارو مانا یوشا سوک خالق پا مانا دو مقدر سرا چدار شی اندازہ اللہ کی او البارئو مانا پیدا کون کے برا ان نسمتا روحنے پیدا کری امانا دا خلق اثر رازی خودل تیو زیراغل دے نمانا بدائی اگا اللہ چی پیدا کنکے دے داری او شیم البار او او بیا جوڑا انکے دے داری او شیم المصور و شکل ور کنکے دے لہو الاسماء الحسنا خاص اللہ لرا نمنا صفت ندی خیستا یسبح له پاکی بیانی اللہ لرا ما فی السماوات والارض اغا سوچی باسمانو کی دی و پزمکا کی دی و هو العزیز الحکیم دقا اللہ زورا ورا و حکمت والا دی تخویف دنیاوی دیتا وی واقعہ دی بنو نظیر ذکر کرا دا عبرت دا پارا او ترغیب و قتال فی سبیل اللہ تخاف